บทที่21ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัยย้อนหลังไปเพียงเล็กน้อยจากเวลาที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสกับพระอานนท์เรื่องอสรพิษปัจฉิมยามแห่งราตรีฝนซึ่งตกหนักมาแต่ปฐมยามได้เริ่มส่างซ่าลงบ้างแล้วถวยนครกำลังล่วงเข้าสู่นิทรารมณ์อันสนิทใครจะนึกบ้างว่าในยามนี้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งกำลังทำความพยายามเข้าไปสู่พระนครเพื่อสะทรัพย์สมบัติซึ่งตนไม่ได้ลงแรงหามาเลยถูกแล้วเขามีอาชีพเป็นโจรประตูเมืองปิดสนิทมียามรักษาการแข็งแรงเขาประชุมปรึกษากันตั้งแต่ปฐมยามว่าจะหาทางเข้าพระนครได้โดยวิธีใดในที่สุดเมื่อใกล้ปัจฉิมยามเข้าเขาจึงตกลงกันว่าจะต้องเข้าไปในทางท่อระบายน้ำคืนนั้นพวกเขาไม่ได้นอนเลยจริงทีเดียวบุคคลผู้หลับน้อยตื่นนานหรือบางทีไม่ได้หลับเลยในราตรีนั้นมีอยู่ห้าจำพวกคือ Thank you.